Madrileko Agintzi Nazionalak gutxienez Nafarroko 10 herritar deklaratzea deitu dituela iragan urteko korrikan presoen argazkiak erakustegatik eta baita ere segiren banderolak erakustegatik hori leporatzen diete eta gaur goizean Guardia Zibilak Iruinan duen komandantziara deklaratzera joteko ba deituak izan dira o esan da eta guk Jaione Karrera abokatorekin kontaktatu dugu zitazio hauen berri izan eta kontua zertan den ezagutzeko egunon Jaione. Egunon. Bueno, esanako agargo izan amar herritarrek Iruñako Guardia Zibilaren komandantzira joan beharko dute deklaratzera, uste gainera bertatik gertu zaudela una hauetan. Zehazki zergatik deitu dituzte deklaratzera? Ba, leporatzen diete beraiei gora sarpen delitu bat, enaltezimiento delitu bat. Principios, A ver? Bai, bai. 2009ko korrikan. Bai. Ateratako presoen argazkien inguruan eta. Hor, aurretik Iruñako udalak diru laguntzak kentzen zituela, bueno, eta Nafarroko gobernuak diru laguntzak kentzen zituela iragarri zuen. Kasu honetan, esan daiteke ezakigu, uste ez dezula informazio hori eskuartean, baina denuntzian hor jarri duen, akaso Nafarroko gobernuaren eskutik iritsi da salaketa, Iruñako udaletik, edo oraindikan ez dezue informazio hori? Ez dugu informazio horik, jaso dugun lehendabizikoa izan da zitazioa deklaratzera joateko, eta orduan oraindik ez dugu atestatuaren berri, ez zein izan dugu ikusi, bakarri dakigu zeintzuk direle leporatzen zaizkien egitateak, baina ez dugu atestatua ikusitzeko aukerarik izan. Hale, Nafarroko 10 lagun hauetaz gain hori aipatzen da, gehiago ere izan daitezke zitazioa jaso duten herritarrak? Ba, antzaren ez, ba, aikako kide batzuk ere jaso omen dute zitazioa, nolabait galdetzeko, baina ez dakit zinputatu gisa edo testigu gisa edo ze gisa, baimenik eman zuten, baimenik eskatu ote zieten beraiei, argazki horiek ateratzeko, eta bueno, horren inguruan antza denez. Beraz... Baina ez dakit guze azki oraindik zenbat, ez herrialdez berdinetan zitatu omen dituzte ere bai. Usted, Jaionek, gaur zu, bueno, gaur behintzat Nafarroko 10 herritar Guardia Zibilaren hor komandantzia horretara deklaratzera deituak izan dira, Iruñan, usted zu bertara joateko azarela, za? Bai, bai, hori da. Azken aldean asko izaten ari dira euskal presoei elkartasuna dira zagatik, bueno, ba, zitazioak, epaituak izaten ari diren herritarrak. Aurreko ostiralean adibidez, ezakit gertutik ezautzen zuen kasua, baina Txanterako bi bizilagunek ere Madrilera joan bar izan zuten, soka luzea ekartzen ari den gaia da presoen argazkina eta elkartasunarena. Bai, hori da. Hori gogor zigortu nahi dute eta kasu ezberdinak izan ditugu jadanik epaituak entzutegian eta pilaka dira oraindik irekiak dauden prozedurak nahiz eta epaitu gabe egon oraindikan, baina bueno, espetxe eskaera jasotzen nahi dutena hori elkartasun horren ondorioz ba gora ezarpen delitu bat leporatuta, ez? Eta pues, kasu batzuetan izaten ari da tabernetan paratutako argazkiak direla medio, beste batzuetan kalean edo mobilizazioetan agertutako argazkiak direla medio, eta beste kasu batzuetan Gernikantza ba, jai programan edo ba, argazkiak ateratzeagatik ere bai. Gernikako kasua aipatzen zenuen, kasuretan zigortuak izan dira herriko jai zinegotzia eta beste herritar bat, Gernikako beste bizilagun bat. Hala ere badaude baiak non esaten den argaziak erakustea pues ez dela delitua, hortxe dugu adibidez Txori Barroteren sententzia. Un hauetan jurisprudentziari begiratuta esan dezakegu argaziak erakusteagatik jendeak ez dituela delitua jasoko, bueno, zertan da momentu hauetan egoera, porque daude nolabait esatarren epai edo sententzia kontrasankorrak, kontrajarriak. Bai, kontua da, baloratzen ari dela kasu, ez? Nola izaten ari den, argazkiekin bat ze nolako mezua, leloa edo salaketa agertzen den, ez? Kasu batzuetan agertzen direlako, pues bueno, dispertsioaren kontrako salaketak edo elbideak idatzeko edo dena delakoan, eta beste kasu batzuetan, kasu Gernikakoa, ba, ora gertzen zena da, ez gara ezer, beraiek gabez, eta orduan, bueno, kasua interpretatu izan dute, eta gaina epai ezberdinak interpretatu dute, areto ezberdinak entzutegi nazionalean, eta sententzia kontrajarriak eman dituzte. Ze gertatzen da, interpretatu izan dutela, kasu batetan, adibidez Baitxori Barroteren kasuan, interpretatu izan zutena, bada, zegoela gora sartzeko intentzionalidadearen frogarik, baizik eta, bueno, hor paratu zena izan zen, salatzen ari zirela, presoiek bizitzen ari zuten egoera, beraien dispertsioa eta sakabanak eta ez zegoela moduri frogatzeko besterik beraien intentzionalidadean. Berriz, Gernikako kasuen, esaten dutena da, nolabait, programan agertzea, olako lelo batekin, eta, ba, non, eta bizilagun horiek, daien ustez, epaien ustez, beste meriturik, ba, etakideak izatea edo etarekin harremana izatea baino, ba, orduan, hor bai badagoela gora sarpen delitu bat, hori da interpretatu dutena, beraiek. Eta orduan, bueno, egia da, ez dagoela holan orokortasun batetan valorazio juridiko bat egiten duen epailek eta firmea finkoa dena, ze, bueno, pues, orain, Supremoa ez da, ez du ebazpenik eman honen inguruan, eta ez du berez delitua argazkiekiko pues, bere orokortasunean ebatxi, baina ikusi beharko dugu, bai, kasuz-kasu, zer den gertatzen dena, behintzat, zerbait orokorragoa gertzen ez den bitartean. Jaino, baina egia dena da, gaur egun, Espainiar legedian, argazkiak erakustea, elkartasuna erakustea, ez dela beraz, ez dela printzipioz delitua, ez da? Ez, baina, bakizu, batzutan, legearen reinterpretazioak daude, ez dira, legeak ez dira zehatzak orduan, badira, bas, bueno, aipamen batzuk eta orduan, paie batzuk eta gero arlo politiko eta argazkien kasuarekin oso argi ikusi da, nola impulso politikoa izan duen delitu bilaketa izan den, ez? Nolabait, eta orduan horrek bilatzen du ere, ba, epaileak ebaz desaten, interpretazio bat eginez, oraindik aratago, ez? Eta geroz eta zabalagoa izatea, ba, terrorismo delitutzat jotzen diren jarrerak, nolabait. Zu, abokatu gisa pentsatzen horrelako kasu asko gertutik bizi dituzula eguneroko tasunean. Ez dakit, zeure inpresioa jakineko nuke, nolabait, elkartasunaren kontako kriminalizazioa aragotzen ari dela esan dezakegu, azken batean geroz eta zitazio gehiago daudelako herritarren bizkar gainean? Bai, hori da, hori horrela ere bai, ba, zenidei geroz eta muga gehiago jartu daiela, eta geroz bai, eta zabalduagoa dagoela hori, eta gainera ikusten ari gara adibidez, nola korrikaren kasuan, orain deklaratzera ditu dituzten jendea, momentuan, hau da, 2009ko korrika izan zenean, oraindik ez zegoen alako aurrekaririk, ez zegoen inongo jendea hozen informatua izan argazkikin ateratzea delitua izan zitekela, urteak eta urteak daramatza euskal jendarteak bere aldarrikapena kalean ateratzen, argazkiak ateratzen, sakabanaketaren kontra mobilizatzen, eta orain arte delitua izan ez dena, berriz, bapatean, bilakatzen da, delitu hori da, legean inongo aldaketarik egin gabe, ez? Eta orduan, bueno, inseguridade hori sortzen ari da, eta gero eta zabalduagoa dago, bai. Eta gaurko kasuari dagokionean 10 pertsona Iruña da, Guardia Zibilaren komandantziara joan barko dute gaurkoan. Zein da gaurkoan bertan exigitu dietena, jomarutu bertara deklaratzera, alegia zein dira kasu honetan juridikoki emango diren pausoak? Gaur berta dijoaz, gero Audientzia Nazionaleran, nola garatzen da hori? Momentu honetan Guardia Zibilak egiten ari da testatu bat, epaileak eskatuta informazio batzuk jasotzea, eta tartean da, ba hori, inputatuei, ez, delitua leporatzen zaien pertsonei deklarazioa hartzea, polizia etxean, orduan, gero hori bialiko dute Entzutegi Nazionalera, eta Entzutegi Nazionalean behin jasota eta aztertuta, ikusiko dute ze urrengo diligentziak zeintzuk izango diren, epaileak nahiko duen baita ere bere aurrean deklarazioa hartu, beste investigazio batzuk aginduko dituen, aurrera eramango duen, zeintzuen kontra jarraituko duen akusazioa, guztion kontra edo ez, guzti hori oraindik ikusteke dago. Momentu honetan investigazioaren hasiera da, no? Gertutik jarrituko dugu elkartasunaren kontrako prozesu berri hau, eta Jaione Karrera abokatuarekin ere komentatuko dugu, hitz egingo dugu, baloratuko dugu. Mi esker, Jaione. Vale, zuei.